याद होगा कभी हम मिले थे तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे सपना ही समझो के मिल के चले थे भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले राहों में मिल के चले थे।